Я ўжо многа разоў гаварыў пра маю пазіцыю на гэты конт. Конечно, гэта не толькі сумная справа, вот, гэта ўвогуле злачынства стагоддзя, калі так можна сказаць, у адносіны да беларускай нацыі, так гэта безумоўна, гэта геноцид, гэта канец яе гісторыі. Інакш да гэта аднесціся нельга. Бо беларусаў і так гісторыя, як вядома, крыўдзіла на працягу многіх стагоддзяў. Па крайней меры, з 16 стагоддзя, як страціла, так сказаць, усякую незалежнасць, наша дзяржаўнасць, яна так на эту дзяржаўнасць і пад канец 20-го стагоддзя толькі набрыла выпадкам. І гэты шанец, так сказаць, вот, не ўдаецца выкарыстаць. Ну, я думаю, што, канешне, цяпер, калі многія, так сказаць, і заходнія розумы, і нашы таксама знаходзяцца ў нейкай прастрацыі у адносінах да гэтага ўз'єднання, аб'єднання, аншлюса, вот, то праз нейкі час прыйдзе адцвярэзенне, і ўсё гэта будзе ацэнена вельмі выразна. А гэта выразна заключаецца ў тым, што канчаецца, па крайней меры, калі не сілком, так іншым спосабам канчаецца беларуская гісторыя. Вот. І беларусы не змаглі у 20-м стагоддзі скарыстаць гэты свой гістарычны шанец. Ну, з прычынай пэўных нагодаў, канешна, што тут зробіш? Канешна, трэба недзе так набрацца аптымізму. Пра гэта цяпер мы все думаем і гаворым, але вот уся пра тым, дзе яго ўзяць. Адкуль ён можа з'явіцца, так сказаць, гэты аптымізм? Гістарычны аптымізм, можа быць, ён, так сказаць, існуе, ну, але паколькі ўсё-такі кожная асоба разважае ў межах, так сказаць, свайго псіхалагізму уласнага, то тут якраз гэты аптымізм не праглядваецца.